توسیع تعلیم کے لیے حضور کی مسائی۔ اب اجمالاً ان مسائی پر نگاہ ڈالیے جو حضور نے توسیع تعلیم کے لیے سر انجام دی۔ ایک طرف تو نظام صلات، اس میں تلاوت قرآن اور خطبات جمعہ کا نظام بجائے خود فروغ تعلیم کا ذریعہ تھا۔ دوسری طرف حضور خاص مواقع پر زائد خطبات بھی دیتے اور تعلیمی مجالس بھی منعقد فرماتے۔ توسیع تعلیم کے لیے آپ کا ارشاد بڑا اہم ہے کہ اچھے لوگ ہیں جو معلم ہوں یا متعلم۔ پھر آپ نے کو انفسکم و اہلیکم نعرہ کے قرآنی حکم کے تحت والدین پر ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دے۔ پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے علم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ لکھنے کا ہنر عام کرنے کے لیے بدر کے قیدیوں کے لیے یہ فدیے میں بھی مقرر کیا کہ مسلمانوں کو لکھنا سکھا دے۔ حضور نے دور مکہ میں دار ارقم کو جس طرح عبادات اور مشاورت کا مرکز بنایا، اسی طرح تعلیم کا پہلا مرکز بھی تھا۔ مدنی دور میں دوسرا وسیع تر اور باقاعدہ قسم کا مدرسہ صفہ کے نام سے مسجد نبوی میں قائم ہوا، جس میں زیادہ تر باہر سے آنے والے نو مسلم اور کچھ مقامی لوگ مقیم رہ کر تعلیم حاصل کرتے۔ اسے ڈاکٹر حمید اللہ اور ڈاکٹر احمد شبی نے اقامتی درسگاہ قرار دیا ہے۔ اس درسگاہ میں نہ صرف قرآن کی صورتیں یاد کرائی جاتی تھیں بلکہ لکھنے پڑھنے کا فن اور فقہ کا علم بھی سکھایا جاتا تھا۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق درسگاہ صفہ کے طلبہ کی تعداد ایک موقع پر 70 تک پہنچی۔ حضرت عبادہ بن سامد کا بیان ہے کہ خود انہوں نے چند اصحاب صفہ کو قرآن اور کتابت کی تعلیم دی۔ اس درسگاہ کے ایک درخشندہ طالب علم حضرت ابو ہریرہ تھے۔ حضور کے توسیع علم کے منصوبے کا ایک اہم جز یہ تھا کہ ہر مسجد مرکز تعلیم بھی تھی۔ خود حضور کے دور میں مدینے میں 9 مسجدیں ایسی تھیں جہاں بڑوں اور بچوں کو دین اور قرآن کی اور معاملات زندگی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ توسیع تعلیم کے لیے حضور مختلف قبائل کی طرف قراء کو بھیجواتے۔ واضح رہے کہ درسگاہ صفہ کے فارغ التحصیل قراء کہلاتے تھے۔ قراء قاری کی جمع ہے، مگر یہ لوگ آج کل کے معنوں میں قاری نہ ہوتے تھے بلکہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ فہم قرآن اور تفقہ فی الدین میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ یہ قراء فوجی دستوں کے ساتھ بھی علاقوں میں بھیجوائے جاتے تاکہ وہ خود مجاہدین کی تعلیم کا سلسلہ سفر میں بھی جاری رکھیں، اور اگر کوئی قبیلہ اطاعت قبول کرے تو اس کے لوگوں کو تعلیم دیں۔ درسگاہ صفہ کے ذریعے ان قراء کی تعداد اس تیزی سے بڑھی کہ ایک مرتبہ 70 قاریوں کا قافلہ علاقہ نجد کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان قیمتی ہستیوں کو بحیرہ معونہ کے مقام پر ان فریب کار بدویوں نے شہید کر دیا جنہوں نے خود ہی درخواست کر کے ان کو بلوایا تھا۔ جن ممتاز صاحب علم شخصیتوں کو حضور کسی مقام پر اپنا عامل یا نمائندہ بنا کر بھیجتے، ان کے ذمے وہاں کے لوگوں کو تعلیم دینے کا کام بھی کرتے۔ چنانچہ بنی حارث کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا گیا تو ان کو تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسی طرح عمر بن حازم عامل یمن کو حضور نے تحریری ہدایت دی کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں، اس میں تدبر و تفکر کی تربیت دیں اور انہیں آگاہ کریں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان پر فرض کیا عائد ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 122 کے مطابق مختلف نو مسلم قبائل کے وفود مدینہ میں آ کر قیام کرتے اور حضور صحابہ کرام سے علم حاصل کر کے واپس جاتے اور اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے۔ اس قسم کا ایک وفد مالک بن الحویرس کی سرکردگی میں مدینہ آ کر 20 روز تک مقیم رہا۔ بعض خاص مواقع پر حضور نے خصوصی معلمین کا تقرر فرمایا۔ مثلاً سب سے پہلی مثال ہجرت سے قبل کی ہے، جب آپ نے اہل مدینہ کے لیے سعد بن العاص کا تقرر بطور معلم فرمایا اور انہیں معمور کیا کہ وہ دین سکھانے کے لیے کے علاوہ لوگوں کو لکھنے کی تعلیم دے۔ واضح رہے کہ حضرت سعد خوش نویس تھے۔ متعلق المجر کی روایت یہ ہے کہ انہیں معلم کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح فتح مکے کے بعد حضرت معاویہ کو مکے کے نو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے معمور کیا گیا۔ ان مسائی کے واضح نتائج تاریخ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ وہ قوم قریش جس کے ہاں اسلام سے پہلے جملہ 17 آدمی نوشت خان جانتے تھے، ان کے نبی کے گرد مدینے میں کاتبہ نے وحی اور محرران مکاتب کا ایک وسیع سیکرٹری ایٹ موجود تھا۔ مردوں کا معاملہ الگ رہا، 5 خواتین بھی لکھنا پڑھنا سیکھ گئی تھیں اور یہ تھیں: 1 حضرت حفصہ بنت عمر، 2 حضرت ام کلثوم بنت عقبہ، 3 حضرت عائشہ بنت سعد، 4 حضرت کریمہ بنت مقدار، 5 حضرت اشفا بنت عبداللہ ادویہ، جو حضرت حفصہ کی استاد تھیں۔ قرون اولا میں 1543 محدثین خواتین تھیں۔ آہستہ آہستہ اہل تخصص اسپیشلسٹ پیدا ہوئے، جبکہ حضور نے علم فرائض میں زید بن ثابت کو قرآن خوانی اور تجوید میں ابی بن قاب کو، حرام و حلال کے احکام قائم رکھنے میں حضرت معاذ بن جبل کو مرتبہ اول پر شمار کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ چار آدمیوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، سالم مولا ابو حذیفہ سے، ابی بن قاب سے۔ کتنا حیرتناک واقعہ ہے کہ تیز رفتار تعلیمی سرگرمی ایسے حالات میں روم عمل آئی جبکہ مسلسل ایمرجنسی کا دور تھا، اور مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کثیر التعداد دشمنوں کے حملے ہائے مسلسل کی زد میں تھی۔ بات یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ تعلیم دین ہی تھی جس کے بل پر ریاست کھڑی تھی، اور جس کی دیوی اسپرٹ مسلمانوں کو معرکہ ہائے کارزار میں اپنے سے بڑی طاقتوں پر فتح دلا رہی تھی۔ اس تعلیم کے کام میں اگر کوتاہی رہ جاتی تو پھر اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوسرا بڑا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ مختلف دنیاوی علم و فنون میں بھی مسلمانوں نے نہایت تیزی سے ترقی ہوئی، اور حیت، نجوم، جغرافیہ، طب، جراحت، فلسفہ، سائنس، ریاضی، الجبرا، کتابت، نقاشی، تزئین، تعمیر، جنگی فنون، جہازرانی، آہنگری، سائیکل گری وغیرہ میں صدی دو صدی کے اندر مسلمانوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ ان کی علمی قوت نے یورپ کو مرغوب کر کے اپنے دائرے اثر میں لے لیا۔ تیسرا سبق آموز نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ حضور کی شروع کی تعلیم مہم نے مسلمانوں میں ایسا فکری تہذیبی استحکام پیدا کر دیا کہ انہوں نے یونان، ایران اور ہندوستان کے باطل اور فاسد علوم سیکھے، مگر وہ ان سے مرعوب نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے تنقیدی صلاحیتوں سے کام لے کر ہر چیز کو اپنے علم کی کسوٹی پر پرکھا، پھر جو کچھ اس کے مطابق پایا اسے قبول کیا، اور جو کچھ اس کے خلاف پایا اسے یا تو تشکیل نو کے عمل سے گزارا یا مسترد کر دیا۔ آج جب کہ علمی پسماندگی کے ساتھ ساتھ داخلی طور پر فکری و تہذیبی استحکام موجود نہیں ہے، اور بحیثیت ملت اسلامیہ کے ہماری اجتماعی خودی کمزور ہو گئی ہے، ہم غالب اقوام کے نظریات اور علوم کے سامنے نہایت اطمینان سے شکست کھا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کل میں آخر، آئیے اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے مقام کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ غیر قوم نے باہر آ کر ہمیں اپنی ضرورتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک نظام تعلیم ہم پر مسلط کیا جو ملت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف تھا، نبی اکرم کی حکمت تعلیم کے خلاف تھا، اور جس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا۔ اس نظام تعلیم کے تیزاب میں ہماری اس طرح تحلیل ہو گئی کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد سالہ سال گزر جانے کے باوجود ہم اس تعلیم قفس سے نجات نہیں پا سکے۔ کار پر دازانی تعلیم کے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ اب تک جو کچھ سوچا گیا ہو بس اتنا ہے کہ اس مسلط شدہ نظام تعلیم کے نصابیات میں چند اچھی باتیں اسلام کی بھی داخل کر دی جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ٹینک میں چند پرزے شکر سازی کی مشین کے فٹ کر کے یہ سمجھے کہ اپنے ٹینک شکر بنانے لگے گا۔ ایک خاص تہذیبی نظام کی علم بردار ملت اور تحریک فلاح انسانیت کی مشغل بردار قوم اپنی ضرورت کا پورا نظام تعلیم خود بناتی ہے، وہ اپنی تعلیمی نظریات کی بنیاد اپنے ایمان و معتقدات پر رکھتی ہے، وہ نصابیات کے ہر جزو میں اپنے اجتماعی نظم العین کی روح داخل کرتی ہے، وہ اپنی حکمت تعلیم پر علوم کی بنیادیں رکھتی ہیں، اور اس کی تعلیم کا مقصد ایسے انسان تیار کرنا ہوتا ہے جیسے انسان میں مخصوص نظام حیات کو چلانے اور اس کی بین الانسانی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مطلوب ہوتے ہیں۔ میں ملک کے ذی شعور معلمین اور ماہرین کو توجہ دلاؤں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی کارنامے کی روشنی میں ملت اسلامیہ کے لیے ایک صحت مند نظام تعلیم کا نقشہ مرتب کریں، اور اسے موجودہ خلاف ایمان اور خلاف مزاج نظام تعلیم سے نجات دلائیں جس نے ہماری نسلوں کو فکری اور اخلاقی لحاظ سے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔